एक छोटी सी आवाज, एक हिम्मत भरा कदम, क्या ये बड़े सिस्टम्स को हिला सकता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का चौथा चैप्टर हमें सिविल राइट्स मूवमेंट के हीरोज से मिलाता है जो अपनी डिफायंस से दुनिया बदल देते हैं। ये चैप्टर डेविड एंड गोलायत का वो हिस्सा है जहां ग्लैडवेल दिखाता है कि कैसे अंडरडॉग्स अपनी हिम्मत और अलग सोच से ताकतवर ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट के वायर्ड वॉकर और बर्मिंघम प्रोटेस्ट के जरिए हम देखते हैं कि कैसे छोटे लोग सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ लड़कर बड़ी जीत हासिल करते हैं। ये कहानी है करेज की, कलेक्टिव ताकत की और उन ख्वाबों की जो जुल्म के साए में भी चमकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी चिंगारी है जो हमें अपनी रूहानी ताकत को समझने की हिम्मत देती है। मैल्कम ग्लैडवेल एक दिलचस्प कहानी से शुरू करता है 1963 का बर्मिंघम, अलबामा, जहां सिविल राइट्स मूवमेंट अपने शिखर पर था। वो हमें वायट वॉकर से मिलाता है, एक पास्टर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का राइट हैंड मैन, जो सेग्रीगेशन के ताकतवर सिस्टम के खिलाफ लड़ा। वॉकर एक अंडरडॉग था, उसके पास ना रिसोर्सेज थे ना आर्मी, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और स्ट्रैटेजी ने उसे एक डेविड बनाया। जब बर्मिंघम के पुलिस और सिटी ऑफिशर्स ने प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, वॉकर ने एक बोल्ड प्लान बनाया, बच्चों और टीनेजर्स को प्रोटेस्ट में शामिल किया। ये अनएक्सपेक्टेड था। जब पुलिस ने बच्चों पर वाटर कैनन्स और डॉग्स छोड़े, दुनिया ने ये जुल्म देखा और पब्लिक ओपिनियन बदल गया। ग्लैडवेल कहता है कि वॉकर ने गोलायत के रूल्स से नहीं लड़ा, उसने अपना खेल खेला। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि छोटे लोग इतनी बड़ी ताकत बना सकते हैं? ग्लैडवेल और गहराई में जाता है। वो बताता है कि अंडरडॉग्स जीत सकते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करते हैं। वॉकर ने पुलिस के ताकतवर सिस्टम को उसी के खिलाफ यूज किया, मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाया कि सेग्रीगेशन कितना गलत है। ये डेविड का स्लिंगशॉट था, एक छोटा सा आइडिया जो बड़े जायंट को गिरा देता है। ग्लैडवेल एक और एग्जाम्पल देता है जहां एक छोटे कम्युनिटी ने बड़े गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जीत हासिल की। वो कहता है कि डिफायंस एक ताकत है। जब आप अपने ख्वाबों के लिए लड़ते हो तो सोसाइटी के रूल्स टूट सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हिम्मत और कलेक्टिव एक्शन बड़े बदलाव ला सकते हैं। वॉकर और उसके साथियों ने अपनी फैमिली, कम्युनिटी और प्यार के लिए लड़ा और उनका स्ट्रगल दुनिया के लिए एक मिसाल बना। ग्लैडवेल सवाल उठाता है, क्या हम भी अपनी छोटी आवाज से बड़े जायंट्स को हरा सकते हैं? ये सोच एक रोशनी है जो हमें बताती है कि अंडरडॉग होना एक ताकत है, जब तक आप अपने ख्वाबों के लिए लड़ते रहते हो। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि डिफायंस से बड़े जायंट्स को हराया जा सकता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ताकतवर लोग अपनी ताकत को गलत समझते हैं और हार जाते हैं। क्या बड़ा होना ही काफी है? आइए अगले लम्हे का इंतजार करते हैं दोस्तों।